गरीब लड़की। चाहे गर्मियां हो या सर्दियां, वसंत हो या पतझड़, आलिया हमेशा फटे कपड़े ही पहनती थी। उसका कोई घर न था, उसके पास कोई माता पिता नहीं थे। आलिया ने घूड़े के कचरे से रोटी का टुकड़ा निकालकर खाया, लोगों की सीढ़ियों पर आश्रय पाया और सड़क पर ही पड़ी पुरानी कारों में सोई। वो शहर से बाहर भटकते हुए माचिस बेचती थी और अपना पेट भरने की कोशिश करती थी। जरा उस लड़की को देखो, किसी ने कहा, वो फूल या माचिस क्यों नहीं बेच रही है? लेकिन अब माचिस की किसी को जरूरत नहीं थी। सर्दी थी, क्रिसमस आने वाला था, सुसज्जित सड़कों पर फूल मालाएं लटकी थी जिसे खरीदने वाले आकर्षित हों। संगीत की धुन लगातार हवा में बज रही थी। सेंटा क्लॉज की वेशभूषा पहने लोग घंटी बजा रहे थे। गर्म फर और ऊनी कपड़े पहने भीड़ में लोग शोर मचा रहे थे और गरीब आलिया को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे। अब देर हो चुकी थी और सड़कें खाली थी। निराश और थके पैरों वाली आलिया एक पेस्ट्री शॉप के सामने रुकी। उसने अपनी छोटी नाक को कांच के शीशे पर दबाया ताकि प्रदर्शन पर रखे केक का स्वाद ले सके, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। बेकर माँ से फौरन दौड़े हुए बाहर आए। तेरी ये मजाल कमीनी, तूने मेरे कांच की खिड़की को गंदा कर दिया। चल दफा हो यहाँ से, जल्दी भाग, नहीं तो मैं तुझे अपनी बेलन से चपटा कर दूंगा। घबरा कर बेचारी छोटी बच्ची तेजी से वहां से भागी। आलिया एक बिल्डिंग साइट पर पहुंची। वहां अपनी आखिरी माचिस से उसने आग जलाई। आग धधक कर जली और गर्मी से उसे राहत मिली, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। अचानक सायरन की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। तुरंत आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची। आलिया फिर वहां से दौड़ी। उसकी परछाई रात के अंधेरे में घुल गई। भूखी प्यासी आलिया बहुत दूर नहीं जा पाई। उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी और अब उसके कमजोर शरीर में शक्ति नहीं बची थी। सांस लेने, हिलने डुलने, यहाँ तक कि चलने की भी ताकत उसमें अब नहीं बची थी। फिर वो फुटपाथ पर गिर गई। अरे, आलिया ने सोचा, यह मेरा अंत होगा। फिर उसने मेहनत और लगन से प्रार्थना करना शुरू की। कृपया मुझे कुछ समय और जीने दें। कम से कम केक का स्वाद तो लेने दें और गोश्त का एक टुकड़ा जरूर चखने दें। काश कोई मेरी बात सुने, कोई तो मेरी प्रार्थना सुने। आधी रात हो गई थी और चर्च का घंटा लगातार बज रहा था। फिर बिजली की चमक और गड़गड़ाहट से आलिया की आंख खुली। फिर कुछ छड़ों के बाद एक बड़ा जन्मदिन का केक उसके पैरों के पास पड़ा था। वो फुटपाथ से केक के टुकड़ों को उठा रही थी, तभी वहां भुने गोश्त का एक थाल वहां आया। एक मुलायम कंबल और एक बैंगनी मफलर नीचे आया और उसे आलिया ने अपने कंधों के चारों ओर लपेट लिया। कोई जरूर उसकी प्रार्थना सुन रहा था। आलिया की इच्छाएं पूरी हो रही थी। धीरे धीरे अन्य पकवान भी उसके पास आ रहे थे। एक तिपहिया साइकिल उसके पैरों के पास आकर रुकी। फिर कुछ देर शांति रही, लेकिन लंबे समय तक नहीं। दोबारा बिजली चमकी और तेज आवाज हुई। फिर उसकी प्रार्थना बड़े जोश से रंग लाने लगी। बादलों के झुरमुटों में तमाम चीजें नीचे गिरने लगी और वो चीजें जिन्हें आलिया ने कभी चाहा था, वो सब आसमान से गिर रही थी। उससे जमीन कांपने लगी। स्ट्रीट लैंप भार से झुक गए। बेकर और उसकी पत्नी अभी भी जाग रहे थे। और दिन के पैसे गिन रहे थे। गड़गड़ाहट और बिजली चमकने से मां से बेकर ने अपने दरवाजे में से बाहर झाँका। गजब, वो चिल्लाए। आसमान से तमाम बेशकीमती सामान बरस रहा है। फिर अपने लालच में वे कुछ कीमती सामान को घर में लाने के लिए बाहर दौड़े। तभी स्ट्रॉबेरी जेली भारी मात्रा में नीचे गिरी और उसमें बेकर की चीख की गूंज दब गई। सुबह के समय आसमान साफ हो गया। तब तक आसमान से गिरा सामान 37 फुट ऊँचा एक ढेर बन चुका था। आलिया बिना किसी एक खरोच के उसमें से बाहर निकली। मेरी प्रार्थना क्या रंग लाई, उसने सोचा। तभी साइकिल पर तेजी से एक डाकी आया। साइकिल के पहिए मुरब्बे के पुल में फिसल गए और फिर वो एक बड़े टेडी बियर भालू से जाकर टकराया। मदद करो, मुझे मत काटो, डाकिया चिल्लाया। डरो मत, वो बस खिलौने वाला टेडी बियर है, आलिया ने कहा और फिर उसने डाकी को उठने में मदद की। वो बड़ा भालू जरूर चिड़ियाघर से भाग कर आया होगा। वैसे यहाँ इतना ऊंचा पहाड़ क्यों है? ये सब क्या है? ये सब मेरा है, आलिया ने कहा। मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी और फिर कल रात वो आसमान से बरसा। बात बस इतनी सी है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम इस सब सामान का आखिर करोगी क्या? इससे पहले कि चीज़ें खराब हो, मैं लोगों में बांट दूंगी, आलिया ने उत्तर दिया। उस हालात में मैं शहर के सभी लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, पोस्टमैन ने कहा और उसने वो किया भी। फिर शहर के हर कोने से लोग आए, लंगड़े, लूले, भूखे, ठंड से कांपते युवा, बूढ़े, बेरोजगार, बीमार और अंधे, मानसिक रूप से कमजोर, वे सभी अपनी अंधेरी बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकले, अपनी हवेलियों, आलीशान घरों के झरोखों से अमीर और स्वार्थी लोगों ने इस अंतहीन जुलूस को देखा। मेयर चिल्लाया, यह हमारे शहर के अच्छे नाम पर एक धब्बा है। अंधे लूलों की यह परेड भूल गई है कि वो कहाँ जा रही है। मेयर ने तुरंत शहर के बुजुर्गों की एक बैठक बुलाई। वे इकट्ठे हुए और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। मेयर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल बलवे के दृश्य की जांच करने गया। दंगा करने वालों वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस की स्पेशल टुकड़ी तैनात की गई और फौज को वहां तुरंत भेजा गया। इस बीच चोट से पीड़ित बेकर और उसकी पत्नी आलिया के पास गए और उसके सामने घुटनों के बल गिर गए। छोटी बेटी, हमें क्षमा करो, हम क्रूर थे, हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, हमें माफ करो और अब हमारी मदद स्वीकार करो। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मदद की सच में जरूरत है। फिर बेकर और उसकी पत्नी की मदद से उन्होंने गरीब लोगों की भीड़ को लाइनों में आने को कहा। फिर उन्होंने आसमान से गिरे माल को पास स्थित बेकर के गोदाम में छाटना शुरू किया। मेयर को बेहद आश्चर्य हुआ जब उसे मालूम पड़ा कि उस उपद्रव के पीछे एक गरीब छोटी दुबली पतली लड़की थी, बस एक छोटी बच्ची उस शांत अंतहीन भीड़ को उपहार बांट रही थी। यह देखकर मेयर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। सशस्त्र सेना ने वहां खुद को बेकार पाया। अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए मेयर सामान के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा और उसने भाषण देना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी मेयर की भाषण की परवाह नहीं की, इसलिए थोड़ी देर बाद उसने अपनी बात बंद कर दी। इस बीच कई अन्य स्वयंसेवक भीड़ में शामिल हो गए। धनी लोगों को लगा उन्हें खुद भी इस काम में हाथ बटाना चाहिए। उन्होंने भी अपना सामान दान किया, इसलिए सामान का ढेर सिकुड़ने के बजाय लगातार बढ़ता ही गया। साथ में गरीबों की संख्या भी बढ़ती ही गई। वे अब दूर दूर से आ रहे थे। अच्छी खबर तेजी से फैलती है और यह खबर एकदम आग जैसी फैली। अखबारों और पत्रिकाओं ने इस कहानी को सुर्खियों में छापा। खबर के ऊपर चित्र छपे और लेख लिखे गए। उस घटना का कभी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला। क्या वो चमत्कार था? क्यों नहीं? हो सकता है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले किसी उड़न तस्तरी में से वो सामान गिरा हो। कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया। कहीं मेयर ने वोट बटोरने के चक्कर में तो यह स्टंट नहीं रचा? हो सकता था। ज्यादातर बच्चों को लगा कि यह सांता क्लॉज ने किया होगा, असली सांता क्लॉज ने। पर आलिया की उन स्पष्टीकरणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो बात उस असली मायने रखती थी, उसने कहा, वो यह है कि उसने उससे कितने लोगों का भला हुआ। बेकर का गोदाम अब सद्भावना का एक प्रतीक बन गया। गोदाम का आकार बढ़ा और फिर बढ़ता ही गया, क्योंकि उसके बाद वहां दुनिया भर से हर देश और दिशा से लोगों ने दान भेजा। उसके बाद दुनिया में जहां भी अकाल पड़ा, आग लगी, बाढ़ आई या युद्ध हुआ, वहां आलिया के स्वयंसेवकों ने जाकर लोगों के बीच राहत का काम किया। उस तरह का कोई तूफान दोबारा नहीं आया। वैसे अब आलिया अपनी एनजीओ वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ मैचलेस लाइट की मुखिया है। उसने दोबारा किसी चीज के लिए फिर प्रार्थना नहीं की। वो अब पूरी तरह से खुश है। अब जब कभी तूफान आते हैं तो ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, पर आलिया तब अपनी छत पर जाती है और बादलों का हाथ हिलाकर अभिनंदन करती है। समाप्त।